मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शक्न तेरी के लगन तेरी के हमने गंत तैयारी है। नच देने सारे लल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे लल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। कसमानों का नहीं फुफड़ हमने